मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई आई आई आई आजा। समा है तू कहाँ है, मैं आई आई आई आई आजा।